ملائکه الله از عبادت الله خسته هم نمی شود. خسته نمی شود که ما بگویم که چه رقم خسته نشود. او را با خود قیاس نباید بکنیم. یکی از مردم ها پیش حضرت امام جعفر صادق رضی الله عنه آمد و گفت که این ملائکه چطور خسته نمی شود؟ همیشه عبادت کردن، همیشه سجده و رکوع. باز گفت که بچه تو که گپ میزنی، نان میخوری، میروی، هرچی که میکنی، همین نفست که تا بالا بارا و پایین میره و سرزی خسته میشی؟ گفت نه. گفت ملائکه خدا همین عبادت مانند نفسی که ما شما داریم اینطور است. ما از نفس خود خسته نمیشویم. ملائکه الله از عبادت خسته نمیشود. بنان اونمی به اینمی چیز زندگیشان همیست که به الله عبادت بکند. یسبحون اللیل و النهار. تسبیح به پاکی یاد میکنه الله را شب و روز. لا یفترون، سستی هم نمیکنن، سستی هم در باب نمیکنن. ام اتخذوا آلهتن، آیا با این بیان که بزرگترین مخلوق الله، الله را عبادت میکنه، در رابطه با او مانده هم نمیشود، سستی هم نمیکند؟ با وصفی از او اگر غیر الله میبود و او شأن از دیده می داشت که انسان به او عبادت بکنه و کسی او را عبادت بکنه، پس ملائکه از ما کنه مقدم می شدن. با وصفی از این هم که اونا نکردن، اینا گرفتن آلهتن، معبودان را، من الارض، از اجزای زمین، هم ینشیرون، که ایشان را دوباره زنده بکند، ایشان را دوباره زنده بکنه و برانگیزد. لو کان فیهما آلهتن الا الله لفسدتا. برهان تمانو می دهد. لوکان، اگر باشد فیهما، دری آسمان و زمین، آلهتون، معبودان الا الله، سوای الله جل جلاله، لفسدتا، هر دو تباه شدن، هر دو تباه می شدن. نه ای خدا می ماد، نه ای خدا می ماد، نه آسمان می ماد و نه زمین می ماد. چرا؟ اگر دو الله می بود، این نظام شما یک بار در نظر بگیرین. از یک طرف اگر دو خدا باشد، خو اردو باید تسلط بر کل چیز داشته باشد. تسلط بر کل چیز داشته باشد، یعنی ایتو نمیشود که یک خدا بعضی چیزها را بفهمد و بعضی چیزها را نفهمد. ار یکی از خدا یک چیز را که نفهمید، امو خدا نیست، امو الله نیست. اگر اردویش کل چیز را بفهمد، اردویش توام قدرتش یکسان بوده باشد، ای اردویش یگان دفعه می شود که در این نظام یکیش بخواهد ایجاد شیرا، یکیش نخواهد ایجاد شیرا. یکی بخواهد که احمد 100 سال عمر بکنه، دیگه میگه 50 سال عمر بکنه. اگر حکم یکیش نافذ می شود، از دیگهش نافذ نشود، او دیگهش خدا نیست، او دیگهش الله نیست. و اگر وجود داشته باشه که نه، اردویش این قدرت دا داشته باشه و یکی به دیگری گذشت نکند، بنان با هم می جنگن، تکر می دهد. بنان لفسدات این نظام از بین می رود. عقل تقاضا از این نمی کنه. این ممتنع است که زدین با هم یک جا شود. و در دنیا هم تو می بینیم. می شود دو رئیس جمهور داشته باشی؟ می شود دو رئیس باشد؟ نه، ممکن نیست. اگر باشد این نظام از بین می رود. لفسدات ها. هر دو تباه می شدن. فسبحان الله، پس پاکی الله راست، رب العرشی که مالک عرش است. اما یصفون، از آن چی که بیان میکنند. عرش بسیار بزرگ است که کل کائنات در مقابل عرش که حلقت فی فلات، مانند یک چوری است که در یک دشت بندازیم. بنان او را پیشکش میکنه که پاکی مر الله راست که پروردگار عرش، رب العرش، یعنی عرش مخلوق است. امو را هم چی میکنن؟ الله به کمالش میرسن، مشکلات عرش هم الله حل میکنن. لا یسألون، پرسیده نمی شود. اما یفعلو، از آنچه که می کند، و هم یسالون، و از ایشان بازخواست می شود. کسی از الله سوال کرده نمی کند که چرا این رقم کردی؟ زیرا او مالک است، او فعال لما یورید است. ام اتخذو، آیا گرفتن من دونی بجز الله آلهتا، معبودان دیگر را؟ قل بگو هاتو برهانکم، بیاد دلیلتان را، دلیلتان را بیاری که خود دو خدا است. اما دلیل پیش کن با اساس چی را عبادت میکنه؟ هذا ذکر من معی، این است یاد آنانی که با منند، و ذکر من قبلی، و یاد آنانی که پیش از منند. بل اکثرهم لا یعلمون، بل اکثرشان نمیدانند الحق حق را، فهم معرضون، پس ایشان رو گردانند. اکثر مردم حق را نمیفهمد. اتو پرسان بکن از یک نفر، که تو را کی پیدا کرد؟ میگه الله. ای چشم مقبول کی برات داد؟ الله. ای ابروی کمان برات کی داد؟ الله. عقل برات کی داد؟ الله. ای زندگی عجیب کی برات داد؟ الله. ای پای عجیبی که چقدر خوب قاطو بلند میشه و به دو پای استاده میشی، هر طرف که زورت برود باز هم تو را نگاه میکند. امی حالت کی برات داد؟ میگه الله. دمی کل زندگی خودت در جانت و در اطرافت یک بار ببین که کدام چیز را غیر الله پیدا کرده. کلی چیز الله پیدا کرده. پس در این صورت که آلی بو که کی نگاهش میکنه؟ تو را کی نگاه میکنه؟ میگه الله نگاه میکنه. خب او پیدایت کرد، نگاه تام میکنه، مرضم برد میده، عزتم برد میده. باز دیگه او چیزی دیگه چی است که تو را عبادت میکنی؟ هر چی که است. پس شای ثانی چی شد؟ پس چرا او را عبادت میکنی؟ جواب نداره. میگه یک گر. میگه و ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. عبادتش نمیکنه مگر اینکه ما را به الله نزدیک بکند. الله به همین کلمه اونها را مشرک میگوید. اونها را از دین بیرون میکشه. و میگه انما المشركون نجس. مردم مشرک نجس هستن. مسلمان چی میکنه؟ میگه ما را نزدیک نمیکنه به الله مگر کتاب الله و شریعت الله. مطابق با شریعت الله عمل بکن به الله نزدیک میشی. به الله نزدیک میشی. و ما ارسلنا من قبلك و نفرستادم پیش از تو من رسول هیچ پیغمبری را الا نوحی الیه مگر اینکه وحی کنیم به سویش انه لا اله الا انا فعبدون. که نیست معبود برحق غیر من فعبدونی. پس خواست مرا عبادت بکنید و پرستش بکنید. و قالوا اتخذ الرحمن ولدا و قالوا گفتن اتخذ الله گرفت الله جل جلاله اتخذ الرحمن گرفت ذات مهربان ولدا فرزندی سبحانه پاکیست او را. در مقابل ده چی میگه؟ ذات مهربان فرزند گرفته. بل عباد مکرمون. چنین نیست بلکه بندگان ان معزز. ملائکه دخترای خدا نیست، پیغمبرها فرزندان الله نیست، بل عباد مکرمون بلکه بندگان ان معزز. ببینید که اینا خو گفتن که اتخذ الرحمن ولدن، ذات مهربان فرزند گرفته. سبحانه الله پاک و منزه است از اینکه فرزند داشته باشد. بل عباد بلکه امی ملائکه الله عباد مکرمون بندگان معزز الله جل جلاله است. لا یسبقونه بالقول پیش دستی نمی کنند به هیچ سخنی و هم به امره یعملون و ایشان به حکم او کار می کنند. هیچ کار را ملائکه از جان خود نمی کنند. الله مأمورش می کنه او باز عمل می کنه. از جان خود ملائکه هیچ صلاحیتی ندارد. یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم. میداند آنچه که پیش روی ایشان است و آنچه که پشت سر ایشان است. ولا یشفعون و شفاعت نمی کنند الا لمن ارتضا مگر برای کسی که الله جل جلاله از او راضی باشد. و هم من خشیته و ایشان از هیبت او مشفقون ترسانندگانند. و من یقل منهم اینی الهون و هر یکی که بگوید از ایشان از این عباد مکرمون اینی الهون من معبودم من دونی بجز از الله فذلك نجزيه جهنم پس او را جزا می دهیم به دوزخ كذلك نجزي الظالمين همین طور بدله می دهیم ستمگران را. شش صفت از ملائکه الله را در اینجا برای ما شما بیان می کند. آنها بندگان الله جل جلاله است بل عبادون. دومی که بندگان شایسته و گرامی از مکرمون. آنها بندگان گریزپا نیستند که از حکم الله فرار بکند. آنها آنقدر مؤدب و سربفرمان هستند که لا یسبقونه بالقول سبقت در سخنم نمی کنه به الله جل جلاله. از نظر عمل آنها صرف فرمان او را قبول می کند و هم به امره یعملون فقط حکم الله را قبول می کند و هم به امر او حکم عمل می کنند و مطابق به امر او تعالی به پیش می روند. بناهن این صفات ملائکه شد. پس چگونه ممکن خواهد بود که با جور بکنم قصه ای که در داستان حضرت سلیمان علیه السلام جور کردن. الم یرا الذین کفروا آیا ندیدن کافران به دیدن علمی ان السماوات والارض که هر آینه آسمان ها و زمین کانتا رتقن بودن بسته ففتقناهما ما به حکم خود آن را گشودیم و جعلنا من الماء و گردانیدیم از آب، توسط آب کل شیء حی، هر چیز زنده را ما توسط آب هر چیز زنده را حیات بخشیدیم. اولم یرا الذین کفروا، آیا ندیدن به دیدن علمی آنانی که کافر شدن ان سماوات و الارض کانتا رتقا؟ این خطاب به این نظام علمانی که ما شما گرداگردش میچرخیم به ما الله خطاب میکنن. این آیت مثل که نو نازل شده، ایت فکر بکن که آیا ندیدن کافران که تمام روز کار میکنن، نظام جور میکنن، به طرف آسمان ها میروند، به سیارات جور کردن، اونا ندیدن ان سماوات و الارض که یقین آسمان ها و زمین کانتا رتقن بود، رتقن با هم پیوسته. ببین که رتق و فتق به معنی پیوستگی و جدایی است. اولش که کانتا رتقن، این نظام کلش یک جا شد. اول مرحلهش دخان، بعد مرحلهش به سیستم آب و کانعب شد علی ما، از او بعد با هم نزدیک شد، یک کتله بسیار بزرگ از او تشکیل شد. کان رتقن با هم پیوسته بود. ففتقناهما، ما آن را گشودیم و یک انفجار اتمی برش دادیم. اینی یک تعبیر. کان رتقن نبود، همین نظام نبود. ففتقناهما فوجدناهما، ما ای را پیدا کردیم. در اینجا زوری کی می رسید؟ الله جل جلاله ای را پیدا کرده. بنان آغاز خلقت حسب نظریه دانشمندان، منظور از پیوستگی یک نواخ بودن مواد جهان که به صورت ماده واحد خود نمایان شده بودند. با گذشت زمان الله چی کرده؟ ایره جدا کرد از خودش و مختلف از گیاهان و حیوانات پا به عرصه وجود گذاشت که خود نشانه عظمت الله جل جلاله است. آیا ندیدن که این نظامی که در آسمانها و زمین است پیوسته بود؟ هیچ چیزی در اینجا نبود. پسان همه چیز برای انسان ها و برای حیوانات و برای موجودات ایجاد شد. ففتقناهما، ما ایجاد کردیم در این نظام آبش، هوایش، ضروراتش. منظور از پیوستگی آسمان این است که در آغاز باران نمی بارید و با هم پیوسته همون یک زمین خشکی بود. ففتقناهما، ما باران داده ای رویانیدیم. و جعلنا من الماء کل شیء، و توسط آب هر چی را زندگی بخشیدیم. آب نبود، پس آن الله جل جلو برش داد. بنابراین سه تعبیر گرفتیم. یک تعبیر از خلقت اولی کائنات، یک تعبیر از دنیایی که آفریده شد، ایجاد ضروریات مخلوقات، و سوم تعبیر نبود آب و نزول آب. این تعبیر نبود آب، کنفرات کن خشک بود. ففتقناهما، ما آب را رویانیدیم. بعد توسط آب و جعلنا من الماء، و آفریدیم از آب کل شیء حی، هر چیزی زنده را. افلا یؤمنون، آیا ایمان نمیارن؟ آیا ایمان نمیارن بی؟ شما ببینید که آب چه قضیاد است. از طرف دیگری که آب نباشه هیچ چیزم نیست. امی کل تعاملاتی که ما میکنیم کلش توسط آب است. نبوده باشد هیچ چیزم نمیشود. گوشت ورده بتم ولی آب نباشه پختگیش نمیتونه. این واقعیتی هست. برقی که داری از برکت آب است. اما تو فکر بکن چی است که تو در وقتی که او را میخوای بسازی مگر اینکه به آب ضرورت نداشته باشی. بهترین چیز را جور بکن. یک وقتی چرک میشه ایران میره ولی چی تو میشویش؟ بهترین چی آب چیزی است ببینین که رنگ ندارد، مزه ندارد، ولی کل کار میکنه. ارگاه آب رنگ می داشت شما رنگ احساس نمی کردید، با سفید و سیاه و سرخ نمی بود. در وقت چیزی را که می شوشتی خود طبیعی بود که آب زیاد بود، خود با خود رنگ آب می گرفت. ولی عجیبی است که دیگه چیزها را که نیست از جنسش او را دور می کند. از طرف دیگری اگر مزه می داشت شما نه تلخی را احساس می کردین، نه شیرینی را احساس می کردین، نه ترشی را احساس می کردین. زیرا هر چی که پخته میکردن خب آبش باید بیشتر میبود. پس مزه آب میگرفت و رنگ آب میگرفت، لذت آب میگرفت. الله ات یک چیز را آفرید که هر قدر چرت بزنی اما تو میگه آب بسیار پرشتی بود. اون مردکه چی رقم پرشتی بود؟ چی رقم لذیذ بود؟ همیشه تعبیر کردن نمیتونیم. آب بسیار لذیذ بود یعنی چی؟ ترش بود؟ نه. شیرین بود؟ نه. چی بود؟ همیشه سخن ازش گفته نمیتونی. پس الله ات یک ذاتی است که حال شما در این آب تنها که بیاندیشین و قیمت آب را یک بار بگیرین، بعد میفهمین که قیمت ترین چیز آب است. چون زیاد الله آفریده، بنان ما ارزشش پیدا نمی کنیم. و در دیگه دنیا که برین بازور را میفهمین که چقدر قیمت است. یک بوتل آب بربطه باز میگه ای و پیپسی یک قیمت است. دل تیره میگیره دل دوره میگه ای و چای یک قیمت است. آب بهترین چیزی است و مایه حیات کل مخلوقات روی زمین است. و خداوند متعال برای افغانستان این نعمت را بسیار زیاد داده. در کل کشورها که بگردین با مشکلات آب روبروست. جز افغانستان. آلی مردم ها نونا برام بوتلکی ها را کشیدن. اگر نه بهترین آب افغانستان داره وزارات این بایی نداریم که به جای پول خود سرش مصرف بکنیم. افلا یؤمنون. آیا ایمان نمیارن؟ و ای حقیقت نمیاندیشن؟ اگر بخوای جورش بکنی فابریکای کلان کلان جور بکنی آب را نمیتونی تولید بکنی. با وصفی که میفهمی که آب از اکسیژن و هیدروژن جور شده. خوب میفهمی. ولی چطور تو جورش کده میتونی؟ نه. و یک آب مقطره ما که جور میکنیم چه قبل مشکلات رو برو میشیم. واس قیمت پیدا میکنه. سرزوده با پول مفروشه. و جعلنا من الارض. و جعلنا فی الارض. و گذاشتیم در زمین رواسی وزنهای گران را. و جعلنا فی الارض رواسی. گذاشتیم در زمین چیزای بسیار گران که کوه هاست. انتمید بهم تا نجنباند ایشان را. نعمت هاست که یکی به دیگری ذکر میکند. و جعلنا فیها فجاجا. و گذاشتیم در آن راه ها را. راه ها را برد گذاشتیم. آب برد ذخیره میکنه میکنه میکنه. باز همون تا پایین که میاد هر طرفی که تو سوقش میتی همون تا آب برد میرود. فجاجا سبلا گشاده لعلهم یهتدون تا ایشان راه یابند. این نعمت الله هست. و جعلنا السماء سقفا محفوظا و سقف آسمان را سقف محفوظ. اتو طبقات اتموسفیر را برد پیدا کرده. هم آفتاب را برد چی میکنه؟ نچورش برد میکنه. خوب سی هم چیزی که بر ضد تو است او ذرات را از پیش دور میکنه. چیزی که به منفعت توست او را برد میکسارد. ببین عجیب تصفیه است. از طرف دیگری چیزی که خطا میخوره به طرف تو از سنگ ایره تکت تکم میکند و فقط گردش اگان بار احساس میکنی. و هم عن آیاتها معرضون و ایشان از نشانه های همی آسمان که و از نشانه های خالقش که در ایره آفریده معرضون اعراض کنندگانند. و هو الذی و الله آن ذات عظیم است که خلق اللیل و النهار آفرید شب و روز را و شمس و القمر آفتاب و مهتاب را کلون فی فلک یسبحون هر کدام در مدارشان شنا میکنند. ای آیت های آیت هایست که خوب بود که آدم پروژکتور را وقتا میگذاشت ما میفهمیدیم که چی گفت است در این نظام. دقیقا این را خداوند متعال توفیق نهایت بکنه که کدام وقت در زیامت و علمی بحث صورت بگیرد. کلون فی فلک یسبحون هر یکیش در مدار خودش شنا میکند. اصل روان است. یکی دیگر را قطع نمیکنه. با وصفی که بسیار گردش دارد. باید استکاک صورت بگیره، باید تکر صورت بگیره، ولی نمیگیرد. و ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد. آل تسلی به پیامبر میده که همه نعمت ها که ذکر شد انسان باید معتقد شود. انسان باید بی اندیشد که کل فی فلک یسبحون هر کدامش در مدار خود حرکت میکنه. مرادش منظومه شمسی است. باز همی منظومه شمسی با کل دار مدارش در گرد یک چیز دیگری دور میخوره. او کلش با چیز دیگری دور میخورد و کلشان یک سرساماور حرکت داره که عجیب است. با این دلالی که گفته شد باز هم اگر ایمان نمیارن و ما جعلنا لی بشر من قبل کالخلد ندادیم هیچ بشر را پیش از تو الخلد زندگی جاوید. افا این مت آیا اگر بمیری فهم الخالدون آیا ایشان همیشه باشندگانن؟ تو چه فکر میکنه ای پیامبر؟ اگر تو بمیری اینا میمانن؟ نه اینا از تو که پیش میرن. بیغم باش. ابو جل دیگه عتبه و شیبه کلشان از تو که پیش رفتن. ایمان بهی داشته باش. اگر تو بمیری اینا هم میمورن. آیا اینا میپاین؟ کل نفس ذائقه الموت. هر نفس چشنده مرگ است. کل نفس ذائقه الموت. هر نفس هر زنده جان چشنده مرگ است. مراد از امتحان پرورش است. و نبلوکم بشر و الخیر. خامخواه شما را امتحان میکنیم به شر به سختی و الخیر به آسودگی. فتنه این آزمونی است. مراد از امتحان پرورش دادن یک انسان است. و نبلوکم به شر و الخیر سختی و آسانی را سرت میاریم. فتنه نوعی از وسیله است برای ارتقای تو، برای شخصیت دادن برای تو. هر قدر سختی را بکشی باز نتایج مثبت میگیری. نتایج مثبت میگیری. یک نفر را بگو که بهترین انجینر است. برش بگو عزیزم یک دفعه انجینر شدی؟ میگن نه. 6 سال 5 سال زحمت کشیدم. صدها قلم رنگش خلاص کردم. شبم خواب نکردم. در امتحان دل میلرزی. تکلیف کشیدم. از او بعد بازی شادنامه را گرفتیم. شما هیچ انسان عالی و بزرگ را نمیبینین که او بزرگ شده باشه مفت. او سلسله امتحانات سختی ها را کشیده. از او بعد الله جل جلو برش نعمت خود را داده. بناهن و نبلوکم بشر و الخیر. امتحان میکنیم شما را. به سختی و الخیر، به آسودگی فتنه، این آزمونیست برای ارتقای شما. و الینا ترجعون، و به سوی ما بازگردانیده می شوید. و اذا رآک الذین کفروا، چون ببینن کافران تو را، این یتخیدونک الا هزوا، نمی گیرن تو را مگر به تمسخر. اهذا الذی یذکر آلهتکم، آیا این شخص یاد میکنه معبودان شما را؟ ببدی و هم به ذکر رحمان هم کافرون، و ایشان از یاد ذات مهربان کافرون منکر هستند. هرگاه که کافران تو را بگیره، شخصیت تو را به استهزا میگیرد، پیام تو را به استهزا میگیرد. بعض میگه امی مردی است که با خداها و آلهه شما ببدی میگیرد. و هم به ذکر رحمان هم کافرون، و ایشان به یاد پروردگار به ذات مهربان کافر و منکر هستند. خلق الانسان من عجل، آفریده شده انسان از شتاب. مشرکین پیغمبر خدا علیه السلام را یک روز سیر می شد و با یک دیگر امی خدای شما رد می کنه، و دیگرش می گه دیگه چی بکنمش؟ بعد می گه او را خود چی می کنی؟ ما شما را تهدید می کنه، می گه عذاب سرتان می از بین می روین. این می شه یکی بر دیگر خنده کرد و برش بگو او مردک او محمدی جا بیا، اما عذاب ترایی نمی کنی؟ این رقم تمسخر کردن. الله میگه خلق الانسان من عجل، آفریده شده انسان به شتاب. به شتاب امی عجلش هم میگه الله زود عذاب رایی بگو. سأوریکم آیاتی فلا تستعجلون، به زودی و نمود میکنیم به شما آیاتی دلائل قدرت خود را، اما عذاب خود را فلا تستعجلون، پس شتاب نکنه در خواستن آن. ما او را به شما میاریم بیغم بوده باشیم، نتونه که چوب نمیشن. و یقولون میگن متا هذا الوعد، که این وعده به عمل می آید، این کنتم صادقین، اگر شما راستگو هستین. برش بگو ای پیغمبر، لو یعلم الذین کفروا، اگر بدانن آنانی که کفر اختیار کردن با این دین و با آمدن عذاب الله و با سوال جواب در روز آخرت، حین لا یکفون عن وجوههم، آن وقتی که منع کردن نتوانن از روحای خود النار آتش را، ولا عن ظهورهم، و نه از پشتهایشان، ولا هم ینصرون، و نه ایشان یاری داده شوند. او روز باز اگر بدانند خامخا چنین سخن پوچ را نمیگویند، ولی نمیدانند این سخن را. بنان ببینید که انسان با نوعی از عجله آفریده شده، به عباره ای که مسئله تربیتی را در نظر نمیگیرد، همیشه عجله میکند. این عجله در مسلمان ها هم است، این عجله در کفار هم است. مسلمان ها میخواهند که یک بار زود دین بیاید و کل جامعه چرا مسلمان نمی شود. کافرها هم امیره می کنیم قیامت چه وقت است حدود ببینیم. هر دویشان عجله دارد. انسان آفریده شده بیا، ولی و نبلوکم بشر و الخیر، با اساس امتحان خداوند متعال انسان را استعداد می دهد به آنچه که خواسته به او باید برسد. هر کسی که تربیت شود نتایج سرش مرتب می شود. کوشش ترتیب بکنین که بعد آنچه که اگر می خواهید که دین بیاید، از خود پرسان بکنی که دین توسط کی میاد؟ توسط انسان قمارباز، توسط انسانای دروغگوی، توسط انسانای بی‌سواد، توسط انسانایی که نه حلال میشنن نه حرام، توسط دین میاد؟ نه. دین کی میارد؟ ما تو. اگر ما تو تربیت شدیم دین میاد. این ایمان داشته باشیم. ما تو که تربیت نشدیم دین چطور میاد؟ دین نمیاد. اوی به گفته نمیشه که اما تو بیان یک بار خیال میکنی که به زور شمشیر میاد. نه، دین با تربیت میاد. اگر تربیت کردیم خامخا نتایج هم میدهد. بل تأتیهم، بلکه میآید به ایشان امی عذاب الله جل جلاله بغتتا ناگهان، فتبهتهم، پس مبهود گرداند ایشان، فلا یستطیعون، پس نخواهند توانست ردها، دور کردن عذاب الهی را، ولا هم ینظرون، و نه به ایشان مهلت داده شوند. او وقتی که باز میاد که بل تأتیهم بغتتا ناگهان به سویشان عذاب الله میاد، ایتو عذابی که فتبهتهم مبهوتشان میکنه حیرانشان ای از کجا ایتو عذاب واقع شد. در او روز بود فلا یستطیعون ردها، نتوانن رد کردن عذاب را، ولا هم ینظرون و نه هم مهلت داده شوند. ولقد استهزی به رسول من قبل، باز پیغمبر خدا علیه السلام تسلیم می کرده. ولقد استهزی به رسول، به تحقیق استهزا کرده شده به پیغمبران من قبل که پیش از تو. فحاق بالذین، پس نازل گردید احاطه کرد آنان را که سخیرو من هم استهزا می کردن از ایشان، ما کانو بهی استهزیون، آنچی که به آن استهزا می کردن. قل بگو ای پیغمبر، من یکلعوکم باللیل، کی نگهبانی می کنه شما را در شب و نهار در روز، من الرحمن، از عذاب ذات مهربان. از عذاب ذات مهربان کی شما را نگهداری می کند؟ بل هم عن ذکر ربهم، بلکه ایشان از یاد پروردگارشان معرضون رو گردانند. ام لهم آلهتون، عذاب الله خمی آید، خامخا برانان کافر هستند. ام لهم آلهتون، آیا برای ایشان معبودانیست؟ تمنعهم من دونینا، که باز می دارد از ایشان، من دونینا غیر از ما، بازش می دارد از عذاب ما، من دونینا غیر از ما، کسی دیگری است که ما عذاب را نازل بکنیم و اینها مانی از او عذاب شوند. لا یستطیعون نصر انفسهم، آنانی که این مردم عبادتش می کنند، لا یستطیع نصر انفسهم، نمی توانند کمک کردن نفسای خود را. حضرت ابراهیم علیه السلام خیز کلش را کشت و زدش از جان خود دفاع نکرد. عذاب الله که میاد، لا یستطیع نصر انفسهم، نتوانند کمک دادن نفسای خود را، ولا هم منا یسحبون، و نه ایشان از طرف ما مستحق ماندن داری هستند که باید بمانند، ولا هم منا یسحبون، نه هم محفوظ داشته شوند از عذاب ما. بل متعنا هؤلاء، بلکه بهرمن ساختیم، بهره دادیم ایشان را و آباءهم، پدران ایشان را، حتی طال علیهم العمر، تا که دراز شد بر ایشان زندگی. فلا يرون، افلا يرون، آیا نمی بینند؟ انا نأتی الارض، که هران ما می آریم زمین را، ننقصها من اطرافها، خرد کرده آن را از اطراف آن، آیا نمی بینند که ما زمین را خرد کرده از اطرافش می آریم؟ ببینید که یکی خرد کردن زمین از چی است؟ در یک جای قومی است، گناه و بدبختی میکند، الله کلشان را از بین میبرد. وقتی که بین میبرد، آیا این دلیل شده نمیتاند؟ در سونامی عذاب الله آمد، وقتی که آمد عموم منطقه را از بین برد، آیا این دلیل نمیشود؟ کفایت نمیکند؟ یا به عکسش بگیرین که انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، ما می آریم زمین را خرد کرده آن را، به ای که مسلمان می شود اتباع آن، ساکنین آن، یکی به دیگری مسلمان می شود، من اطراف از اطراف آن. این دین تو می خواهی که در جزیره العرب مانع شوی، خود دین به طرف آسیا رفت، تو می خواهی در آسیا محصورش بکنی، خود دین به طرف اروپا رفت، بدان خانه به خانه داخل می شود. افهم الغالبون، آیا ایشان غلبه کنندگانن؟ کی غلبه کرده؟ آیا این دین غلبه کرده؟ یا بیدینا؟ این دین بود خود که به هر طرف جای پیدا کرد، در هر طرف اصالت خود را تثبیت کرد. قل بگو ای پیغمبر، انما انذیرکم، جز این نیست که می ترسانیم شما را، بالوحی، موافق حکم الله. قل بگو ای پیغمبر، انما انذیرکم بالوحی، ما شما را می ترسانیم از عذاب الهی مطابق با وحی الهی. ولا یسمعو و نمشنون اصوام و کراها الدعا خواندن را، اذا ما ينذرون، چون ترسانیده می شوند. کرها انگامی که ترسانیده می شوند، پیام الله جلجلو را نمی گیرند. ولا يسمع الصم، نمی شوند کرها الدعا خواندن را به طرف حق، اذا ما ينذرون، چون ترسانیده می شوند. ولی مستهم نفحتون، و اگر برسد به ایشان نفحتون، یک توف من عذاب ربک، از طرف عذاب پروردگارت، لا یقولن خامخا میگوین یا ویلنا، ای وای بر ما، انا کننا ظالمین، هر آن ما بودیم ستمگار. ارگو ولی این مصدهم، و اگر برسد به ایشان نفحتم من عذاب ربک، یک گردباد نفحه، یعنی کوچکش بکنیم به اندازه یک تو، و هرگو کوچکترین تکری بر اینها از عذاب الله برسد، لا یقولن خامخا میگوین یا ویلانا، ای وای بر ما، انا کننا ظالمین، هر آن ما ستمگار بودیم، ما بدبخت بودیم. ولی در او وقت بازی نتیجه نمیداد. عذاب الله که به اندازه یک توفم به اینها برسد از بین می روند. و نضع الموازین القسط و میگذاریم ترازوهای انصاف را لیوم القیامت و روز قیامت به اساس وزن کردن اعمال. فلا تظلم نفس شیئا و ستم نخواهد شد بر هیچ کس شیئا چیزی. و نضع الموازین میگد ما میگذاریم ترازوهای انصاف را. این موازین را جمع میارد به خاطر از اینکه در ظاهر انسانهای مکلف بیشتر هستند، زیاد هستند. به هر نفس ترازوی اعمال خودش گذاشته می شود یا به اساس اعمال، اعمال مختلف است. به اساس تخلف اعمال و انواع اعمال ترازو بیشتر می شود. و ان کان مثقال حبت من خردل و اگر باشد امی اعمالشان به اندازه وزن دانه سپند اتینا بها خامخا بیاریم آن را. اما قدانه است که عمل صالح کردی یا عمل خوب کردی یا بد کردی او را هم حاضر میکنیم. و کفا بنا حاسبین. یک کس بگه ولی چطور این کار میشد؟ این غیر ممکن است. و کفا بنا حاسبین. ما کافی هستیم برای شمار، برای شمار کردن ما کافی هستیم. الله میگه کس دیگر این ضرورت نداریم، ما کفایت میکنیم این امر را.